Book 2 65 65 النفي 2 نفي 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ این حلقه گران است؟ لا يكلف 100 يورو فقط. نه، قیمت این حلقه تنها 100 یورو است. لكن معي 50 فقط. اما من فقط 50 یورو دارم. هل صرت جاهز؟ تو کارت تمام شد؟ لا، ليس بعد. نه. هنوز نه. لكن سأجهز حالا. اما چند لحظه دیگر تمام می شود. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ باز هم سوپ می خوای؟ لا، لا اريد اكثر. نه، دیگر نمی خواهم. لكن آیس کریم آخر. اما یک بستنی می‌خواهم. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ خیلی وقت هست اینجا زندگی می‌کنی؟ لا، صار لي شهر واحد. نه، تازه یک ماه است. وقد صرت أعرف الكثيرين. اما با خیلی از مردم آشنا شدم. هل تسافر غدا الى داركم؟ فردا می روی خانه؟ لا، فقط في العطلة الاسبوعية. نه، آخر هفته می روم. ولكني سأرجع يوم الأحد. اما من یک شنبه بر می گردم. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ دختر تو بزرگ شده؟ لا، هي الان بلغت 17. نه، او تازه 17 سالش است. ولكن قد صار لها صديق. اما او یک دوست پسر دارد. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.